Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Strefa komfortu. To miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie. To relaksujący masaż i klimatyczne oświetlenie tworzące odpowiedni nastrój. To innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do Ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z Wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujmy razem. Wznieśmy flagi i kibicujmy podczas igrzysk. Totalizator sportowy. Kibicujemy już od 65 lat. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 sierpnia, minuta po 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polki wicemistrzyniami olimpijskimi w sztafecie 4x400 metrów, a panowie o tym za chwilę w relacji z Tokio. Jest apel o porozumienie polityczne ponad podziałami w sprawie walki z epidemią COVID-19. Muzyczny weekend w Trójce nabiera rumieńców, jesteśmy w Węgorzewie i w Jastarni. I od razu na początku serwisu przenosimy się do Tokio. Na stadionie olimpijskim jest Dariusz Urbanowicz. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetyc oraz Anna Kiełbasińska wicemistrzyniami olimpijskimi w sztafecie, w biegu rozstawnym 4x400 metrów. Zwyciężyły Amerykanki, one dzisiaj były nie do ruszenia, a trzecie miejsce dla Jamajek. Polki z rekordem Polski 3:20:53 ustanowiły ten rekord, pobiły wynik z Dohy, kiedy zdobywały wicemistrzostwo świata 2 lata temu. A Polacy, no niestety, nie zmieścili się na podium. Nasza sztafeta ostatecznie na 5. miejscu. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Mamy już 14 medali. Brąz zdobyły nad ranem w wyścigu na 500 metrów kajakarki. Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka, Karolina Naja i Janna Puławska. Więcej o zmaganiach olimpijczyków w specjalnym serwisie Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. 181 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarły 4 osoby. O podpisanie wspólnego porozumienia wszystkich partii dotyczącego zdecydowanych działań w walce z epidemią koronawirusa zaapelował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wicepremier w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zapowiedział też, że osoby niezaszczepione mogą spodziewać się obostrzeń. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski mówił w Polskim Radiu 24, że jest zwolennikiem porozumienia, a agresywne działania grup antyszczepionkowych to działanie szkodliwe społecznie. Dopóki działają w granicach prawa, nie ma powodu do delegalizacji stowarzyszeń. Natomiast wiadomo, że skrajne formy działania tych grup są po prostu społecznie bardzo szkodliwe. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal mówił w Polskim Radiu 24, że jest za porozumieniem w sprawie walki z pandemią. Powinniśmy się zjednoczyć, stanąć na czele tego powinien prezydent, więc może zacznijmy od prezydenta, który słabo się angażuje w akcję szczepień i wzywam pana prezydenta, żeby trochę poważniej do tego podszedł. A do tej pory w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 17 milionów 800 tysięcy Polaków. Już tylko 5 godzin zostało do rozpoczęcia koncertu Trójki i TVP Wakacyjne Hity Wszechczasów w Jastarni. Właśnie trwa próba prowadzących przygotowaniom do koncertu. Przygląda się w Jastarni Paweł Turski. Ludzi pod sceną w Jastarni z minuty na minutę jest coraz więcej. Już dobrze ponad 300 osób obserwuje próby i powoli brakuje miejsca pod sceną. Muzycy dają wszystko co najlepsze, wspaniale. Bardzo ładnie, widać profesjonalizm, widać wielkie utalentowanie artystów. Wszyscy są naprawdę z najwyższej półki i nie mogę doczekać tego koncertu. Pogoda dopisuje, nastrój świetny, lepiej nie może być. lepiej będzie za około 50 minut, bo wtedy rozpocznie się próba generalna. O tym, co nas jeszcze czeka w sumie do 20, opowie Michał Mackiewicz, producent koncertu z ramienia Telewizji Polskiej. Docieramy prawie że do finału, czyli do próby generalnej, czyli takiego koncertu przed koncertem. Wtedy jest pełnoprzebiegowa próba generalna, w której wykonujemy wszystko dokładnie tak, jak to się ma odbyć w transmisji na żywo. Potem jest przerwa po to, żeby artyści mogli się przebrać, żeby mogli się pomalować i wtedy zaczynamy normalnie transmisję. A koncert, ten niezwykły koncert, podczas którego będziemy mogli słuchać wokalistów, trzymając stopy w piasku, rozpocznie się o 20:00, transmisję na antenie Trójki, TVP2, TVP3 i oczywiście tutaj na plaży w Jastarni, a już za godzinę audycja specjalna właśnie z plaży, z naszego plenerowego studia. Łukasz Ciechański między innymi porozmawia z Damianem Ukedże. W Jastarni jest Paweł Turski, dziękujemy. A w Węgorzewie jesteśmy na festiwalu Naturalnie Mazury. O 17:00 na scenie debiutów Trójki zaprezentuje się jako pierwszy Nocti, a na scenie głównej zagrają wieczorem Gutek, Kobra Nocka i Ralf Kamiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Nad Polską trochę więcej chmur niż przed południem, ale nadal zdecydowanie więcej słońca. Wieczorem zacznie padać i miejscami grzmieć w zachodniej części kraju. Miejscami może spaść do 40 litrów na metr kwadratowy. Powieje do 75 km na godzinę. Na termometrach w Suwałkach 21 stopni, w Warszawie i Koszalinie 24, w Krakowie 25, w Poznaniu 27. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 8 minut po godzinie 15:00 i oto ten sygnał, na który Państwo, mam nadzieję, czekali. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Bonjour, bonjour, to nasze cosobotnie powitanie. Jutro, dokładnie o tej porze naszego czasu, zakończą się 32. letnie Igrzyska Olimpijskie. I dzisiejsze nasze wydanie będzie miało charakter sportowo-dedykacyjno-gratulacyjny. Bo to właśnie dla nich, dla naszej kadry, a zwłaszcza dla medalistów będziemy grać. I proszę Państwa, oto w ostatniej chwili do rozgrywek podłącza się francuski łącznik. I pewnie dobiegnie do mety, bo nasz zespół jest silny w biegu po pięciolinii. i do startu szykuje się drużyna w składzie Monika Małkowska, bieg na krótkich muzycznych dystansach, Ola Kaczkowska, długodystansowiec muzycznych wydań i Olga Szućko, dyscypliny wszelkie realizatorskie. No i gdyby ktoś chciał nas dopingować, to proszę Państwa, otuchy proszę nam dodawać słowami przysłanymi pod adresem monika.malkowska@polskieradio.pl. Jak wiadomo, tegoroczna olimpiada właściwie była przełożona z roku ubiegłego. Miała się odbyć w roku parzystym. I zanim będziemy mówić o tym, co teraz, co się dzieje na bieżąco, to chciałam przypomnieć przeszłość. Otóż w 2012 roku zawody 30. olimpijskie miały miejsce w Londynie i tam było to już po raz trzeci. I te igrzyska olimpijskie, ceremonia poprzedzająca otwarcie igrzysk olimpijskich miała naprawdę wyjątkowy charakter i do ostatniej chwili wszystko było trzymane w tajemnicy. A na trybunach zasiadała jej królewska mość Elżbieta II, zaś o muzyczną oprawę zadbał między innymi Sir Simon Rattle oraz London Symphony Orchestra, która wykonała słynny utwór Vangelisa z filmu Rydwany Ognia. Przypomnijmy sobie, jak to było. Proszę Państwa, to nie było klaski dla Sir Simona Rattle, tylko dla jednego z członków orkiestry. Jest nim, właściwie był nim, Rowan Atkinson. Oto Mr. Bean zasiadał wśród orkiestry i miał zadanie łatwe, jednak okropnie nudne. Mianowicie monotonnie miał uderzać w klawisze syntezatora ze stałą częstotliwością i prawie do końca utworu tak samo. To było takie basso continuo bieżni. No i co się dzieje, proszę Państwa? Najpierw Mr. Bean spogląda na zegarek. No ile to jeszcze będzie trwało? No, nudy na pudy. No, najpierw sobie robi selfika, tak dla urozmaicenia. A potem nagle kicha. Szuka chusteczki, ale ma je daleko. Nie w kieszeni, tylko w plecaku. Żeby dosięgnąć, musi wydłużyć ramię. I tu przydaje się parasol. Jest, znalazł się. No i wyciągamy chusteczkę. Jest sukces. No ale dobrze, co zrobić z zużytym kawałkiem ligniny? Jaś fasola beztrosko wrzuca ten kawałeczek do wnętrza otwartego obok fortepianu, nad którym pochyla się pianista. Dalej Jaś uderza monotonnie w ten sam klawisz. No i cóż, zapada w drzemkę. Oddaje się marzeniom. Oto on bierze udział w wyścigu roku pańskiego 1924. To wtedy właśnie dzieje się akcja Rydwanów Ognia. Pan Bean jest w peletonie, olimpiada w Paryżu, no ale troszkę go wyprzedzają lepsi zawodnicy. No kiepsko, kiepsko. No już pan Bean wlecze się w ogonie. Na szczęście po plaży, gdzie biegnie peleton, przejeżdża taksówka. Pan Bean łapie taksówkę i oto znów wyprzedza wszystkich. No może w nie najpiękniejszym sportowym stylu. No i dalej sobie drzemie. A tu nagle, proszę Państwa, utwór dobiega końca. Thank you. trouble. They kept telling me that I was turning my microphone off. Tak, tak, pan Bin musiał być gwałtownie obudzony. Pozwolę sobie w imieniu Trójki, trzeciego programu Polskiego Radia, zadedykować Rydwany Ognia Wangelisa naszej sztafecie mieszanej 4x400 metrów, która w ubiegłą sobotę, dokładnie 31 lipca, zdobyła złoto. A film Rydwany Ognia to też był zwycięzca z 1981 roku, 4 Oscary. Opowiadał historię z czasów takiej sportowej niewinności. Niewiele w tym filmie pojawia się kobiet i dlatego francuski łącznik im właśnie, paniom, sportsmenkom, dziś chce złożyć hołd. A zwłaszcza naszym zawodniczkom, które w Tokio wywalczyły dla nas medale. I dla nich będzie dedykowany ten utwór Deep Purple, Woman from Tokyo. Tak, to już był powrót z Tokio. Proszę Państwa, do utraty tchu. Do utraty tchu dzisiaj będziemy biegać, ale to także tytuł filmowego debiutu Jean-Luc Godarda. Jedno z najważniejszych dzieł francuskiej nowej fali lat 60. No dawno już to było, no ale wciąż brak mi tchu, kiedy ten film oglądam. A jego fabułę doskonale oddał piosenką Claude Nougaro. To w zasadzie jest opowiedziany film poprzez piosenkę A Bout de Souffle, czyli właśnie do utraty tchu. W obrazie Godarda dech traci dość niefartowny przestępca. Jean-Paul Belmondo go grał, a partnerowała mu śliczna, urocza Jean Seberg. I tę piosenkę, ale z innym zupełnie finałem, bo z brązowym medalem, dedykujemy Patrykowi Dobkowi za bieg na 800 metrów. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets. Et dès là bien sage, 200 briques. Somme toute ça pouvait aller, mon esprit se mit à cavaler sur. Était ma planque chez Suzy et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la turtève, Groubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, y'a un garde flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu filmes, me dit-elle, descends pas sans toi par les doigts. Bon Dieu, encore les flics, vite le flic, et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, pas 6. C'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres au plus bas dans la rue du Colise. C'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. D'une cour, je descendis jusqu'en bas et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sorti et tout de suite je les ai vus. Quatre flics au bout de la rue, pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait de nouveau, le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie. Dramatyczny koniec do muzyki Dave'a Brubecka wyśpiewał nam Claude Nougaro. Proszę Państwa, czasem od tego, czy ktoś jest dostatecznie szybki, zależy życie. Twoje, jego, jej. W filmie Biegnij, Lola, biegnij od sprawności dziewczyny, oczywiście imieniem Lola, zależy życie chłopaka. Ten eksperyment filmowy w reżyserii Toma Tykwera z 1998 roku składał się z trzech fabuł, z trzech wersji tej samej historii, ale prowadzących do różnych finałów. No bo przecież czasem nawet muśnięcie skrzydła motyla zmienia zupełnie bieg wydarzeń. Oto bieg trzeci, opowieść trzecia z filmu Biegnij Lola, biegnij. Muzyka też Toma Tykwera. I ten utwór dedykuje naszym kajakarkom, które wywalczyły srebro w konkurencji K2 500 metrów. Lola. Ja się też zadyszałam, proszę Państwa, to jest Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Są tacy, którzy urodzili się do biegania albo do bardzo szybkiego chodzenia. Tak właśnie o sobie myślał Bruce Springsteen, jest urodzony do biegania. A dla kogo Boss zaśpiewa Born to Run? No oczywiście dla Dawida Tomali, który wychodził nam złoto na dystansie 50 kilometrów. Everybody wins. Come on! What time? Boss tak może długo pędzić, on to ma kondycję. Proszę Państwa, skoro już tak galopujemy, biegamy, biegaliśmy po taśmach filmowych, spróbujmy pogalopować z Carlottą w rytmie na 8,5. Federico Fellini. To była mocna konkurencja dla francuskiej nowej fali. Rok 1963. I oto galop Carlotty ze słynnego arcydzieła z nie mniej słynną muzyką Nina Rotty. A ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa rozpozna pierwowzór? Thank you. No po tym galopie Carlotty, trzeci program spieszy galopem pogratulować złota Anicie Włodarczyk i Wojciechowi Nowickiemu, złotym medalistom w konkursie rzutu młotem. Proszę Państwa, teraz tak pędziliśmy, no mam wrażenie, że należy nam się chwila odpoczynku i proponuję tenże odpoczynek, relaksik Manam. Się śmiać, proszę Państwa, było się bez dedykacji, no bo przecież nie życzymy nikomu, żeby stracił oddech. A kolejny utwór, który zaraz Państwo usłyszą, no także nie ma swojej dedykacji, no bo w pewnym sensie był zajęty już przez bardzo szczególnego jubilata. Galop Carlotty, który był grany przed chwilą, to nic innego jak taniec z szablami Arama Chaczaturiana. Utwór powstał w 1942 roku i został skomponowany na 60. urodziny Józefa Stalina. Przez jego ormiańskiego kraja. Oczywiście taniec z szablami to finał baletu Gajane, sławiącego życie w sowieckiej Armenii. Kompozycja powstała w brawurowym tempie, bo w ciągu jednej nocy po prostu Chaczaturianowi brakowało końcowego popisowego tańca z szablami. We'll be right back. to Trójka, trzeci program Polskiego Radia i wracamy do dedykacyjnych utworów. Proszę Państwa, powody, dla których Spencer Davis w towarzystwie swojej grupy nie ustawał w biegu, no nie były sportowej natury, prawdę mówiąc, ale gdy słucha się tej piosenki Keep on Running, ma się ochotę gdzieś pobiec, no albo popłynąć. Jest dedykacja, jest proszę Państwa dla Joli Ogar-Hill i Agnieszki Skrzypulec, które wywalczyły srebro w żeglarskiej klasie. Keep on running! Spencer Davis nie ustawał w wysiłkach, żeby zdobyć tę dziewczynę, o której marzył. I myślę, że skoro taki był uparty, to pewnie osiągnął wreszcie cel. Francuski łącznik też lubi sportowe wyzwania i dziś stara się grać na medal. A dopinguje nas, proszę Państwa, zespół Queen. Don't Stop Me Now. I ten utwór to dodatkowa nagroda dla Tadeusza Michalika za brązowy medal w zapasach w stylu klasycznym oraz dla kobiecej czwórki w kajakarstwie na 500 metrów, które dziś w nocy wygrały brąz. No to teraz Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Stopping me, I'm burning through the sky. supersonic man out of you. Stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, Freddie Mercury w piosence wyhamował, w życiu chyba nie za bardzo potrafił. I francuski łącznik teraz przyłączy się na francuski rock z domieszką punka. Grupa Noir Désir, nieistniejąca już od 2010 roku, opisała takiego właśnie człowieka w ciągłym pośpiechu, pod ciągłą presją, w pędzie, w galopie. L'homme pressé, jestem zamrożonym manekinem, nie mam czasu. Czuję, że moja kariera jest zagrożona. Jestem człowiekiem mediów. Jadę bardzo, bardzo szybko. Przekraczam czas. Jestem wszechobecny. No chyba tak nie powinien czuć się prawdziwy sportowiec. nie. My się tak spieszyć nie będziemy, chociaż już dobiegamy do mety, proszę państwa. Francuski łącznik, dziękuję państwu za dzisiejszą audycję, za wysłuchanie i żegnamy się. Monika Małkowska, Ola Kaczkowska i Olga Szućko. Ale na koniec ostatnia dedykacja dla całej polskiej ekipy w Tokio. I trzeci program poprosił o wykonanie tego utworu. Samych Rolling Stonesów. Out of Time, proszę państwa. You don't know what's going on. You've been away for much too long. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. Festiwalu Dwa Teatry. Moją misją jest jednoczenie serc. Dla Polski muszę ich zjednoczyć jak najwięcej. Pierwsze ze słuchowisk konkursowych z lat 2019-2020. Marek Kochan. Prezydent Paderewski. W rolach głównych Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar oraz Mariusz Bonaszewski. Mam zalążek myśli, która była w głowie pana marszałka. Coś o całowaniu. Mówiłem, że poezja? O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy. W niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół.